یک شاخ گل، برنامه شماره 40. خنکان پیش کار حاجتمند، به کم و بیش از این جهان خرسند، گشت قانع به رزق و روزی خیش، دست در کار کرده سر در پیش، چند سال از برای کار و هنر، خورد سیلی ز اوستاد و پدر، دل او دارد از امانت نور، دست او باشد از خیانت دور، شب شود سر به سوی خانه نهد، هر که حق دارد در میانه نهد. Thank you.

ای سفر کرده دلم بی تو بفرسود بیا، ای سفر کرده دلم بی تو بفرسود بیا، غمت از خاک درت بیشترم سود بیا. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. این بود شاخ گل شماره 40 که با شرکت خانم الهه و همکاری آقای عبادی تنظیم یافته، گوینده روشنک.